organitzats per l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes, tenim un debat sobre el malestar del món, de l'estat de benestar al malestar del món, que faig jo, Antoni Montserrat. Us recordo que el mes de... el segon dijous de maig hi ha la sessió amb Enric Tello, dedicada a l'ecologia de Marx avui en dia, i la sessió de juny, també el 9 de juny, que fa la Laura Tremosa sobre indústria 4.0, que és també un tema que d'alguna manera ens interpel·la a tots. Bé, jo faré una exposició... Hola, no, no. M'han segrestat un autobús, ja t'explico. Molt bé, molt bé. Anàvem a començar, eh? Que anàvem a començar ara mateix. Ah, perfecte. Bé, aleshores jo faré una exposició en la que posaré molts conceptes. Jo crec que tots en sabeu molt més que jo, però, diguem-ne, la meva intenció és explicar coses i després, quan voleu, m'interrompiu i si sé alguna cosa més la puc dir i si no, continuarem més endavant i al final farem una miqueta de col·loqui. Però l'estat de benestar s'ha de dir que té, diguem-ne, uns dobles pares, històricament. Per una banda, la socialdemocràcia alemanya, l'SPD, i per altra banda, des del punt de vista institucional, Otto von Bismarck, a la pròpia Alemanya. Aleshores, això es desenvolupa durant el final del segle XIX i començaments del XX, hi ha una sèrie ja d'intents de reflexionar sobre aquests temes, però el gran salt que posa per el tema més en claretat a nivell mundial és la Revolució Russa i les seves repercussions. Aleshores, això planteja la necessitat de trobar solucions d'estabilització de les condicions de vida i de treure influència al fet de la Revolució Russa. Un moment molt important per tot això és, evidentment, a nivell mundial, els fronts populars, en concret el francès, la jornada de 48 hores, les vacances i, diguem, tots els esquemes que van lligats amb això. El desenvolupament de sistema de pensions, d'atur, de jubilació i de sanitat i, per tant, la Constitució, junt amb el salari normal, d'un salari indirecte, que és una de les peces claus de l'estat de benestar de les 30 glorioses de després de la Segona Guerra Mundial. A Anglaterra això ho va portar a tirar endavant les reformes proposades per William Beveridge, que va establir un sistema triple d'assegurança nacional per fer front a les necessitats socials i, diguem-ne, d'aquesta manera intentaven avortar el doble perill de pèrdua de control territorial als països on la revolució triomfés i pèrdua de control social en els països que aquesta revolució no abogés, no vencés, però creés una situació d'inestabilitat social. Això jo ho relaciono amb les tres funcions de l'Estat, que explico sempre, a partir de la crisi fiscal de l'Estat de l'O'Connor, el govern de les persones, que significa el monopoli de la violència al mateix temps, l'administració de les coses, que vol dir sector públic, impostos, la correcció de les falles de mercat i després producció i reproducció de la força de treball i que podem englobar, per tant, amb aquesta visió que l'educació, la sanitat i les pensions signifiquen elements de reproducció de la força de treball i que, diguem-ne, són consubstancials al propi sistema. Bé, això, diguem, més enllà de tot el que podríem explicar de la visió de l'Estat des del punt de vista marxista, que va molt més enllà de la visió simplificada a considerar que és el Consell d'Administració dels capitalistes, de la burguesia, sinó que hi ha molts més elements que es poden tenir present. Bé, per tant, l'Estat de benestar té com a objectiu assegurar la continuïtat, el curt terme és tema del capital, el llarg terme se l'encarrega l'Estat i aleshores això es transforma en un marc constitucional i dins d'aquest marc constitucional reconeixen els poders compensadors per exemple, dels sindicats. Una de les coses que està molt lligada amb aquest model que estic descrivint és el model fordista de producció, producció en gran escala, treball permanent, etc, etc. I per tant, que algú ha de comprar el Ford T, i per tant, perquè es pugui comprar el Ford T, hi ha d'haver una certa estabilitat en les perspectives dels treballadors. Bé, això es desenvolupa molt més a Europa. A Estats Units també hi ha un gran intent que jo vull assenyalar aquí, que és la gran societat de Johnson, que representa l'últim intent. El Johnson, que fa la guerra al Vietnam, però al mateix temps és, diguem, és el president d'Estats Units, diguem, més pro-negre i més pro-classes populars, i estableix tots uns sistemes de cupons, sistemes d'ajuts, etc, etc, sobretot pels nivells molt baixos de la població, que són amb el que s'ha trobat finalment l'Obama quan ha arribat al poder. Però hem de tenir present que aquesta idea, això del que algú ha de comprar el Ford T, és a dir, el consumisme, el crèdit popular, amb el desenvolupament de les caixes i no solament dels bancs, que inicialment estaven dedicats només a la finançació de les empreses, les hipoteques, això crea la imatge a moltes capes populars de que han esdevingut rics no per la riquesa obtinguda, sinó per la renda que poden aconseguir d'alguna manera. És a dir, que estan, i aleshores hi ha un cert sentit de desclassament, de considerar-se classe mitja, etc, individualisme i, diguem, molt joc, tot el que als Estats Units se'n diu l'efecte demostració, l'efecte station wagon, és a dir, si jo m'he comprat un 1400, doncs jo, si el meu amic que em veu el 1400 se'n voldrà comprar el 1450, sí? Un efecte d'intentar emular els nivells de consum, etc, etc, dels altres. Bé, això xoca amb el caràcter periòdic de les crisis sota el capitalisme. La tendència a llarg terme és la tendència decreixent de la taxa de guany, i ara tenim un estudi recent que és interessant, que és l'estudi del Piketty, com hi ha un procés de concentració de la riquesa al llarg del temps, que a més aquesta concentració de la riquesa es fa bàsicament per les mateixes categories i famílies que l'han vingut disfrutant, que per tant això del consumisme, que estava lligat a la visió de l'empresa com a la revolució managerial, és a dir, que en realitat les empreses no les portaven els capitalistes, sinó que les portaven els directors d'empresa, i aleshores hi havia... Doncs això queda demostrat amb el Piketty que no és cert. Per tant, hi ha fases de crisi i d'exacerbació de la crisi, i aleshores dins de l'exacerbació de la crisi, com estem en aquests moments, hi ha, diguem, el procés de concentració del capital. És a dir, que la crisi actual no solament és una estafa, no solament és una estafa, sinó que també és una crisi. I aleshores, dins d'aquest context, es pot dir que els que estan a dalt de tot no tenen per què gastar una part important de la seva renta, i en canvi els que estan a baix han de guanyar el 100% i de vegades s'han d'endeutar d'una manera irremissible, la qual cosa fa que hi hagi un creixement de les desigualtats. Això em sembla que és de l'Stiglitz, que és la frase que he copiat. Aleshores, una de les coses que es diuen amb tot això és el tema de l'atzar moral, és a dir, que amb el capitalisme, doncs qui el que fa de capitalista, si guanya, guanya, si perd, perd. Però, i això es diu l'atzar moral. Però l'atzar moral aquest no juga, perquè com que el capital està concentrat en unes mans que els tenen d'una manera permanent, quan hi ha crisi el que serveix això és per concentrar el poder. I, per exemple, a nivell bancari, diríem, oi, que si hi ha hagut una crisi bancària, ara hi haurien d'haver una més gran liberalització del mercat bancari i menys bancs perquè no hi hagin fallos sistèmics provocats pels propis bancs. En canvi, resulta que passa al revés. Bé, d'on ve tot això d'aquest neoliberalisme desfermat, que és el que estic intentant descriure? Ve del 1973. El 1973 jo crec que acaben de comprendre que s'ha acabat la por, i aleshores ho explica molt bé el Varoufakis, el Minotauro Global, pues intenten ja dir, acabar amb els aspectes més negatius de la, pel, des del punt de vista dels beneficis i a curt terme de que estan lligats a l'estat de benestar. Això és l'operació de Thatcher i Reagan. Thatcher ho presenta com a capitalisme popular, que significa arrabassar els estalvis per augmentar les disponibilitats i per fer dels tenidors còmplices. És a dir, no, els miners, etc., per tant, tots els seus drets, però ara vostès poden ser accionistes. I aleshores, a partir del moment en què vostès són accionistes, es transformen en còmplices del sistema. És el mateix que quan es diu no, en lloc del sistema públic de pensions, el sistema privat. Aleshores, amb el sistema privat de pensions, tu estàs tota l'estona mirant a veure què passa amb la teva cartera de valors que, amb la que està basat el teu, la teva pensió. Bé, això se'n diu no hi ha alternativa, there is no alternative, la latina, i està basat en el consens de Washington, que John Williamson va protocolitzar el 1989. Una estricta disciplina pressupostària, evitant qualsevol dèficit en la despesa pública, reorientació de la despesa pública de subsidis evitant que sigui indiscriminada, dirigir-la cap a serveis pro creixement, a educació primària i atenció primària de salut pels més pobres i a la inversió en infraestructures, reforma impositiva amb una base imposable àmplia, liberalització financera, un tipus de canvi únic competitiu, això per a tots els països, això està dedicat en gran part a Amèrica Llatina, liberalització del comerç internacional, eliminant barreres duaneres, eliminació dels obstacles a les inversions directes estrangeres, obstacles vol dir capacitat de repatriació dels capitals, privatització d'empreses públiques, desregulació dels mercats, l'Estat s'ha d'abstenir d'intervenir-hi, protecció de la propietat privada, inclosa també els serveis, és a dir, la propietat intel·lectual. És una etapa, un estadi posterior a aquest capitalisme popular i aquesta tina, en podríem dir que és el capitalisme compassiu, que està molt lligat amb el tina, que és aquell sistema que es dedica per compassió a subvencionar d'alguna manera els sectors més absolutament dèbils de la societat, sectors marginals que estan fora del mercat per parar la revolta que puguin provocar. Això és un tema desenvolupat també respecte a Amèrica Llatina. Però mentrestant es desenvolupen, diguem-ne, amb independència de tot aquest discurs tan neoliberal, en alguns països el que s'anomena el cronicapitalisme, és el capitalisme dels amiguets, la burgesia extractiva, que s'ha dit el cas d'Espanya, i enmig d'una ideologia absolutament neoliberal, finançament públic de moltes de les iniciatives. Per exemple, no podem entendre Silicon Valley sense l'ús de fons públics estatals i el paper de les universitats, etc. A la indústria de l'armament, tot el desenvolupament de la zona de Seattle, tot el desenvolupament de Los Angeles, tot el desenvolupament de la indústria de l'armament a Florida, tot això està lligat a contractes. Llavors aquí es desenvolupa el tema de la ideologia del públic-privat, és a dir, que el públic i el privat han d'anar junts i que el privat té més capacitat de gestió i més eficàcia que el públic. Bé, ara parlarem un moment d'aquí, perquè no n'hem dit res encara, l'estat de benestar a Catalunya es desenvolupa inicialment en un context molt complicat, perquè assistim a una ferotge lluita de classes per part de la patronal, Foment del Treball Nacional, al mateix temps que se senten les bases de la Caixa i de tota una sèrie d'instruments. Aquests instruments a nivell espanyol comencen ja el 1883 amb la Comissió de Reformes Socials, l'Institut de Reformes Socials de 1903, la creació de l'Institut Nacional de Previsió el 1908, l'establiment del seguro obligatori de retiro obrero del 1919 i l'assegurança ja després de la guerra, el seguro obligatori d'enfermedad, el SOE, el 1 de setembre del 1944 i fins a arribar a la Llei de Bases de la Seguretat Social, que és de 1963, modificada el 1974. Des del punt de vista que jo aquí assenyalava, que els primers esquemes estan lligats també a reforma impositiva, aleshores hi ha un primer intent d'establir imposició directa, que és el que ara en diem IRPF, que ho intenta fer el ministre Carné, el ministre que està, quan està a Madrid, al temps de la República, però la República és derrotada i no dona temps a desenvolupar plenament un sistema d'imposició sobre la renta directa que haurà d'esperar el Fernández d'Ordóñez. Bé, aquí tenim, per tant, una mica l'evolució d'això. Tenim present que diguem, aquí hi ha una mica de desenvolupament de tot això, però hi ha una lluita social molt intensa durant tota la primera meitat del segle XX. Aleshores, finalment, quin model català en surt de tot això? Bé, tenim finalment un model que és en part hereu dels pactes de la Moncloa i que està basat, diguem, a nivell estatal per la creació de l'Insalud, que desapareix el 2002 quan ja totes les comunitats autònomes tenen les competències transferides. L'Institut Nacional de la Seguretat Social per a les prestacions econòmiques, l'IMSERSO i la Tresoreria General de la Seguretat Social, que es considera que no es pot dividir de cap de les maneres. Aquí a Catalunya la sanitat pública es desenvolupa a través del Servei Nacional de la Salut, però de seguida es veu debilitat i amb el model anglès, que era el paradigma que es volia seguir, en crisi hi ha privatització del sector sanitari públic i de bastant des del començament. L'escola pública s'agafa a l'esquema de l'escola unificada del temps de la República, els esforços voluntaristes a través de Rosa Sensat, el CEPEC, ens trobem aquí en una escola del CEPEC, precisament, passada pública, i, però hi ha el tema de les concertades, i anant i tornant al model classista. Anant i tornant al model classista, per exemple, amb les escoles que els escolars que ens trobeu cada dia que agafem el tren de Sarrià que van a l'altre cantó de la muntanya de les escoles de l'Opus, o no solament classista, sinó a més sexista, com els que van a una de les dues escoles de l'Opus importants, i com també aquí el Real Monasterio de Santa Isabel, que també és de separació per sexes, cosa que, diguem-ne, en principi no està prevista per la llei, però així ens funcionen les coses. Bé, a nivell global, molt poques beques i matrícules molt cares. És a dir, nosaltres tenim matrícules en general molt més cares que altres llocs. És a dir, a Anglaterra l'ensenyament és molt car, però a Escòcia és gratuït. Hi ha una sèrie de països i tal, i val. Des del punt de vista social, evidentment, hi ha la negociació col·lectiva, que ara és atacada frontalment, tot el que és tot el tema de convenis. Els sindicats no aconsegueixen bons nivells d'afiliació, pensions. El pacte de Toledo frena el sistema de capitalització. Vosaltres sabeu que hi ha el sistema de capitalització. Consisteix en dir, bueno, vostè es fa un fondo i aquest fondo cotitza borsa i vostè quan es jubila tindrà els quartos que ha estalviat amb aquest fondo. L'exemple més clar és el de Xile, que va ser un fracàs total. Això està generat per l'escola de Chicago, pel Milton Friedman, i cada vegada que un busca informació sobre pensions, etcètera, etcètera, per la web, es troba amb la propaganda de MAPFRE, que et vol vendre els seus fondos de pensions privats. Però, diguem-ne, el Pacte de Toledo frena el sistema de capitalització, però el que passa és que el tema inicial de les pensions, tal com s'havia pensat a establert, que eren contributives des del punt de vista total, en aquest moment no ho són. Per què? No són contributives, però estan basades en un període concret de cotització, que són normalment els últims anys de vida activa. Per tant, això afecta en aquest moment negativament a tota la gent que passa per, diguem-ne, arriba a l'atur als anys quan té 45-50 anys, llavors té moltes dificultats per tornar a cotitzar, i evidentment també afecta els joves que encara no han entrat al mercat de treball, perquè els retrasarà molt els anys que necessiten per poder justificar que han estat treballant. Perquè hi ha un còmput dels anys totals, però a més el càlcul de la pensió està fet en els últims anys. En aquest moment l'atur té una gran penalització de l'atur de llarga durada. La teoria de per què l'atur de llarga durada estava penalitzat en un moment en què se suposava que o no hi havia crisi o hi havia, el cicle era curt, se suposava que la gent que es mantenia a l'atur d'una manera permanent havia d'estar penalitzat. Però ara que estem en una crisi relativament llarga, doncs això penalitza molt, i la proporció d'aturats que no tenen cap tipus de cobertura augmenta, a més amb el número de llars sense cap tipus de cobertura augmenta, etcètera, etcètera, perquè també hi ha dificultats per trobar treball i els joves que estan amb la família, etcètera. Aleshores, junt amb el tema del desfigurament de les pensions contributives, ja també passa això també amb el cas de la salut, amb la llei del 25 d'abril del 86, que és la llei d'universalització de la salut que estableix l'Ernest Lluch. És a dir, té tota la lògica amb el tipus de societat en què estem vivint, però evidentment no respon al model inicial en què l'assegurança de la salut estava lligada al treball. Bé, algunes dades no gaire optimistes respecte al creixement de l'economia catalana i espanyola. Una taula, és que no baixar l'ordenador, però bueno, això ho tindreu tot. Amb aquests nivells de creixement no s'assegura l'absoluta absorció de l'atur, no s'assegurava ni en el passat, en els moments en què hi havia creixement, i ara encara menys. Educació. Retallades quan més necessària és la formació, retrocés en l'escola no unificada un segle enrere, dubtes raonables sobre el sistema 3+2 a la universitat, abandó de la funció crítica de la universitat, privatització de l'ensenyament universitari en gran part, jerarquització de les universitats, almenys en els cursos finals. Jo crec que això desfigura l'esquema general. Sanitat, retallades en el pressupost, encariment de les necessitats del sistema per privatització, que és més cara, i la privatització va començar aquí a Catalunya abans que a la resta d'Espanya, com he explicat, en què de seguida senten una gran proporció de concertada, disfuncions rebudes a les retallades i el pitjor el remei que la malaltia, més car. I després una prova d'això és que 2 de cada 3 pacients derivats acaben en hospitals amb afany de lucre. És a dir, que i ara el conseller ens diu que quan hi hagi la independència que segurament s'arreglarà el tema de la sanitat. Bé, aquí hi ha hagut un parany al llarg del temps, que és creure en l'estabilitat de l'estat de benestar. És a dir, que l'estat de benestar és irreversible. Això servia per oblidar que no hi ha conquistes permanents sense presa del poder polític i econòmic. Ara, en lloc d'estar amb l'estat de benestar, estem en una societat de risc i, diguem, això ha estat aquesta visió irreversible de que ja el teníem, doncs és una visió, diguem-ne, materialista vulgar de l'evolució de la societat i tal, però ja, evidentment ja han afectat a la crisi de l'estat de benestar, el que he dit des de 1973, la caiguda de l'URSS, l'ascens dels capitalismes xinès, que no sabem on va, però les causes internes del capitalisme que també he intentat descriure. Estem en el moment del triomf de les finances globals, la desmaterialització de l'economia, la pèrdua de pes de la indústria com a tal, les finances es descontrolen amb l'ajut de la desregulació, això sabeu que aquí, per exemple, hi vam jugar molt paper el Larry Summers, que és fill i nebot de Premis Nobel, i que ara és conseller d'Anna Patricia Botín. O sigui que, diguem, el primer que ha fet és dir que aquest programa de desgreixar el Banco Santander amb acomiadaments, suposo que és la primera acció que ha fet el Larry Summers a l'arribar aquí. Rebaixes d'impostos mentre creix el descontrol, i això que explicava abans, l'atzar moral, hi ha tota una sèrie de sectors financers que són massa grans per fer fallida i es desenrotllen sectors financers a l'ombra, és a dir, no solament bancs, sinó que hi ha societats financeres, hi ha tota una sèrie de temes que d'això. Per tant, estem en presència, si se'm permet la imatge, d'esclaus i obres lliures, els rescatables, que són els bancs, i els rescabaladors in eternum, perquè tot això genera un deute absolutament impagable, a Espanya i a França i a tot arreu. El consens social de l'estat de benestar es veu esvinculat per la cobdícia i la crisi, per tant hi ha un consens molt més prim sobre això, i es desenvolupen formes autoritàries d'establir o reforçar el model neoliberal amb les solucions vitals brutals que són la Xina de Pinochet, amb solucions traumàtiques com la de Grècia i altres formes de dictat com Itàlia i Espanya. Aleshores, tornant a l'esquema que havia explicat de l'O'Connor sobre les funcions de l'Estat, estem davant, tant aquí a Catalunya com a Espanya, i en realitat a Europa, no d'estats propis, sinó d'estats impropis, o tendència a l'estat impropi. A l'Estat només se li vol deixar el monopoli de la violència, i encara, perquè hi ha exèrcits privats. Les coses vol que estiguin administrades directament per les grans empreses, obertament privatitzacions i encobertament a través de concessions, peatges a l'ombra, etc. La producció i reproducció de la força de treball, en un moment de plètora dins de la crisi dels mitjans, tant del treball com també en part del capital, perquè no hi ha tantes oportunitats de negoci com podria semblar, això porten a una situació de deflació i a un immens exèrcit industrial de reserva. Bé, això ho podria explicar una miqueta més, però si de cas... Bé, aleshores estem davant de la nova esclavitud, les obligacions econòmiques i polítiques, el precariat i el treball en pràctiques no remunerat, els autònoms dependents d'una sola empresa, que ja dic que no són dependents, és a dir, els que porten els camions que posa Coca-Cola i d'aquest tipus de coses, els resultats de la deslocalització, doncs la situació d'explotació que hi ha a Tailàndia, a Birmània, més enllà del que s'hagi fet fins ara a Xina. però també aquesta situació d'explotació es dona a barriades amb immigrants, com a Prat o Itàlia, com a Santa Coloma, com a França, a distintes zones. Davant d'això, què ens queda? Doncs ens queda molt poca cosa. Ens queda l'optimisme de la voluntat, el malestar social ha de donar lloc a la crítica, al reconeixement i a l'acció. Del no ens representa anarquitzant, hem d'anar a la reconstrucció de les forces progressistes, reconstrucció perquè sense història no hi ha futur, però noves formes per arribar a les formes que ha d'adoptar el príncep modern en aquests moments. Per tant, enfortir la reflexió teòrica i arrelar-la, mobilitzar, organitzar partint dels instruments existents, sindicals, polítics i civils, aliances fins a confluir en programa a llarg terme partint del caràcter líquid i canviant d'aquesta fase, com utilitzant la terminologia de Bauman. Bé, hi ha un element que volia parlar una miqueta, que és el tema aquest que l'acabo d'apuntar, que és la penúltima diapositiva, els nous proletaris. En el 86 hi ha un article que en el marc del grup d'economistes Enric Cerdà va fer Emili Gasch, que ja explicava les noves majories marginades, és a dir, els nous components de la majoria que estan marginats. I situava primer de tot els pobres, especialment els vells, els treballadors que ja no troben feina mai més, i després els joves, en tres categories. Els formats i malpagats i en precari, però amb instruments de lluita, perquè poden utilitzar aquesta formació, els poc formats que se'n surten en treballs esporàtics i els que no tenen cap possibilitat d'entrar en el sistema. I, evidentment, després també, amb aquestes categories, l'Emili també citava les dones com una categoria, un d'això que reforça tots els fenòmens que hi ha en cadascuna de les categories descrites. Aquestes idees estaven a l'aire, per exemple, el Guy Standing les ha recollit i explica les tres categories de joves, més o menys amb la mateixa formulació que feia l'Emili Gasch el 86. És a dir, el que passeu formula d'una manera més específica, el sentit que hi ha els que tenen la formació suficient per acabar sortint-se individualment, i aquests, diguem-ne, bueno, doncs, treparan, els que són immigrants, etc, etc, que no tenen cap possibilitat d'això, i després els que veuen sobretot que el seu nivell de renda serà inferior als dels pares, que passaran tots, però que s'hi fixen molt, i que aquests poden acabar donant lloc tant a moviments de protesta en el sentit positiu com en processos de tretanització, com per exemple a França. Per tant, la història s'accelera, es tracta de treballar adequadament perquè hi ha el perill feixista si els nous proletaris no esdevenen part del proletariat en consciència. Per tant, estem passant de l'estat de benestar al de malestar. Desprotecció d'amples capes de la població, caràcter permanent d'aquesta desprotecció, no momentània, caràcter internacional del tema, no és un tema català ni espanyol. S'ha instal·lat a la societat la visió de l'Estat en termes negatius, desafecció respecte a la política i a l'Estat. Les grans empreses el veuen com un destorb i allò que havia dit abans del capitalisme compassiu, ni això és en aquest moment tolerat pel capitalisme. La cobdícia i inseguretat respecte a el que pot arribar a passar no permet ni el capitalisme compensiu. Per això hi ha aquesta oposició tan radical a les lleis de la pobresa energètica, perquè poden posar en dubte l'organització i la propietat privada dels serveis públics, el mateix passa amb l'habitatge, etc. Per tant, podríem dir que els estats en aquest moment són súbdits de les grans companyies, tenen una legislació d'excepció al seu servei, la que dibuixa el tractat transatlàntic, el que dibuixa el tractat de serveis, el que procedeix de l'establiment dels mecanismes de protecció d'inversions, el 65 amb el CIADI, i estem, per tant, davant del fracàs de l'ONU, que hauria de ser una direcció política, i fins a abandó de la idea de l'Organització Mundial de Comerç per inoperant i l'anar a la defensa de parcel·les regionals o sectorials, tractats internacionals de caràcter sectorial, regional, com el del Pacífic, el que primer que hi va haver ser el NAFTA, els Estats Units, Canadà, Mèxic, amb conseqüències negatives per l'ocupació en general, i o sectorial, per exemple, la carta d'energia, que és la que en aquest moment crea molts problemes, per exemple, a Alemanya, amb el conflicte per l'abandó de l'energia nuclear, o a Espanya, a través de Bengoa. Els lobbies estan al corrent de totes les negociacions i tots els temes, i els polítics del carrer i la població estem en bàbia. Estem, per tant, amb una espècie de govern mundial flotant. Jo no sóc partidari de la teoria de la conspiració, de que si els Davos, que si Bilderberg, etcètera, etcètera, no és això, però sí que hi ha una sèrie de decisions que passen per damunt dels estats. El Davos, el discurs d'enguany, el Stiglitz, el discurs d'enguany de Davos, explica que els obstacles a l'economia global no estan basats en l'economia, sinó en la política i l'ideologia. El sector privat ha creat la desigualtat i la degradació mediambiental que hem de reconèixer. Els mercats no són capaços de resoldre aquests temes que han creat ni restaurar la prosperitat directament. Calen polítiques actives de govern. Això significa abandonar el fetichisme del dèficit. Això països com Alemanya i Estats Units s'haurien de plantejar en sèrio. I aleshores parla que França en aquest moment està abocada a contracció del pressupostària. L'optimisme pel 2016 és molt discutible, i si continua això, el gran malestar, que es diu, continuarà. La idea que he explicat abans, de que l'estat de benestar era irreversible, està lligat també amb el que havia explicat el Francis Fukuyama i al final de la història, o sigui que estàvem en un sistema i un món tancats, que ja tot passava aquí d'una manera hegeliana, i però això no és necessàriament així. Per exemple, en la negociació del TISA hi ha països que surten, hi ha moltes batalles al voltant del tema del TPPI, hi ha respostes com l'intent de creació d'una nova banca internacional dels països subdesenvolupats, passos teòricament importants en la globalització com el Schengen en aquest moment estan en absoluta discussió. Gran Bretanya està amb el tema del Brexit per sobre, i aleshores es pot parlar de retroglobalització, doncs en alguns casos sí, per exemple, amb el tema de l'energia nuclear, segurament sí que la idea aquesta, que tot havia de ser nuclear i que aquesta era la línia i que això s'havia d'imposar d'una manera uniforme, això segurament està en retrocés. I aquesta reversibilitat és necessària perquè finalment els recursos són limitats i el model neoliberal està basat en l'utilització creixent i sistemàtica de nous recursos. Precisament a Davos hi va haver dues parts, una part pública, que hi va haver un discurs de Leonardo DiCaprio, el del Titanic, explicant, no sé si el van escollir per això el Titanic, on va parlar de la necessitat d'atacar els problemes mediambientals i trobar solucions a llarg terme, a la crisi, etc. etc. Però a l'hora de la veritat, a les reunions més tancades, que portava el director de Davos, el que discutien el preu, la caiguda del preu del petroli, el tema dels refugiats, etc. La inestabilitat i la precarietat planen d'una manera sistemàtica. Com recuperar poder popular? Depèn, no hi ha res escrit. L'enginyeria fiscal està en discussió a Europa. Sense una nova Europa solidària, internament i externa, res a fer. La reforma del salari mínim a Estats Units, a Gran Bretanya, està plantejada inclús per part del govern Cameron, que va ser el primer que va aplicar la política de retallades d'una manera més sistemàtica, és a dir, les retallades no estan lligades a l'àrea euro com a tal, sinó que estan lligades a la política neoliberal globalment, i el primer lloc on les retallades van ser molt fortes va ser, a part de que ja hi havia tota l'experiència de la Thatcher, van ser amb el Cameron, el 2009. El Fons Monetari Internacional ara demana augments salarials, per tant aquí hi ha uns certs camps de maniobra, hi ha propostes noves com la que l'Stuart Holland va estar aquí la setmana passada defensant el tema dels eurobons i diguem, el tema d'una solució global europea. Mentrestant estem amb una globalització per uns quants, deslocalització, l'aplicació de les píndoles del doctor Jacobson, que són el conveni aquest de Washington que he explicat abans, els paradisos fiscals, la inobservància dels convenis de l'OIT, perquè als Estats Units només ha firmat dos dels convenis de l'OIT, una globalització que passa per internet però no passa per la UNESCO. Se'n podria dir que estem davant d'una globalització parcial i una segona globalització, perquè la primera es pot considerar que es va fer abans de la Primera Guerra Mundial, on diguem, ja hi havia uns intents de globalització important. Per tant, podem dir que hi ha globalització pels rics i localització pels pobres tancats dins de les fronteres. Parcial, perquè es pot dir que és no completa, i també parcial perquè és a favor d'una part. Es globalitza el capitalisme, s'impedeix que l'estat de benestar avanci, es globalitzen els moviments financers, s'impedeix que la fiscalitat arribi a tot arreu, es globalitza la dependència i la guerra a escala mundial, però s'impedeix un sistema judicial planetari. Bueno, i aleshores els nous moviments socials, que els hem d'interpretar no com a intent de frustrar la globalització, sinó fer-la imparcial, és a dir, justa. Bueno, aleshores, per tant, podem dir que estem davant del nou federalisme de les multinacionals, que juguen amb regles pròpies per sobre dels estats, disposen de paradisos dins o depenent dels propis estats on tenen la seu, per exemple, a Delaware, a Nevada o a Wyoming, dins dels Estats Units o a les Illes Verges nord-americanes, a les illes de Guernsey i Jersey i tal, les illes anglo-normandes, que depenen directament de la, que estan a Europa i que depenen directament de la corona, encara que formalment no formen part del Regne Unit, perquè són part del ducat de Normandia, que és la corona, Luxemburg, per descomptat, Àustria, per descomptat, Holanda, per descomptat, Mònaco, Andorra, la City de Londres com a tal, que és el que fa. Totes, formalment això després es vesteix que va, però és que els diners no hi van, és a dir, són assentaments comptables que diuen, mira, ara la seva societat figura que està a tal lloc. I ara el que farem serà que estarà a Panamà, però d'aquí mitja hora, ja està, o menys, ja hi haurà una decisió per la qual estarà a Bahamas. I d'aquí a Bahamas se'n podrà anar a Hong Kong, i de Hong Kong se n'anirà a Singapur, i se'n vendrà la pista al cap de 10 moviments. Bueno, per tant, els tractats aquests s'utilitzen com un esglau més de la cadena, una malla més de la cadena de dominació, les persones, els pobles i la naturalesa, una cadena d'impunitat lligada a un marc jurídic, polític, econòmic i cultural molt desenvolupat, mercantilització de la vida en totes les facetes, la diversificació del treball, la propietat privada i l'acumulació limitada de la riquesa, gestió de l'interès públic en sentit privat. Bé, la substitució de l'estat de benestar per l'estat de la competència, podríem dir, bueno, distints noms, societat de risc, estat de la competència, podríem dir tot aquest tema, però sempre amb la situació aquesta, que l'estat es veu sotmès a un desvinculament general de l'estat i de la societat no reconeix ni reconeix, els estats es veuen impotents i asservits, ni en el present, la societat es reconeix ni reconeix, individualisme de construcció, i ni en el temps, presentisme, fora motxilles, no a la memòria, etc. La cultura ha passat de la lletra a la icona, tot amb 143 caràcters. Repensar la imatge l'hauríem de fer, i jo recordo aquí les il·lusions que es feia Hans Magnus Enzensberger sobre que la llibertat, que en una situació de xarxa la llibertat estaria assegurada, perquè la possibilitat de replicar, de controlar la xarxa, una xarxa molt extensa, exigia duplicar la pròpia xarxa, i que això significaria uns costos terribles, etc. Però hi ha formes de controlar les xarxes molt importants. Les classes negades des del punt de vista teòric, no identificables per la mobilitat social que hi ha en aquests moments, etc. Bé, i ara amb això acabaré el rotllo. Per tant, jo crec que s'haurien de parlar de regeneració democràtica i transformació social. És necessària una profunda regeneració democràtica que giri la Constitució del 78, per exemple, passant tots els elements que ha descrit com a components de l'estat de benestar, estan apuntats allí bàsicament com a principis genèrics i no com a drets exigibles. Per tant, una Constitució nova hauria de transformar en drets exigibles el dret a l'habitatge, el dret al treball, i si no el treball, la substitució per part de l'Estat per un treball substitutori, i la garantia de renta si és necessari, etc. La sanitat també, transformar el dret a la salut en un dret i no en un principi teòric, etc. Bueno, aleshores aquí tenim, per exemple, el 135 com a un dels topalls. Qualsevol evolució que fem de la pròpia seguretat social, per exemple, si una de les coses que he explicat aquí és el tema de la universalització, si anem a la separació del caràcter contributiu de la seguretat social i la seva incorporació als pressupostos, immediatament ens trobem amb l'article 135. Per tant, a tots els temes. Però aquest molt important, aleshores, com sabeu, en aquest moment hi ha una batalla, perquè hi ha el fons aquest creat pel Pacte de Toledo de reserva de la seguretat social, aquest s'està esgotant, aquest en realitat paga les pagues extres, les dues pagues extres, serveix per pagar les dues pagues extres. Però bueno, si resulta que acabem passant a un sistema com a molts països com Dinamarca, en què tot està incorporat al pressupost general de l'Estat, aquí tindríem el 135. Per tant, el defensar que les persones estan per davant dels deutes i el sector financer és absolutament imprescindible. Això és el que volia dir amb això. El nou estat de benestar hauria de passar a drets universals com grano salis. És a dir, hem d'intentar fer-ho de la manera més adequada possible, i aleshores pensar que aquesta regeneració democràtica és inseparable de la transformació social, al meu entendre. Per què? Perquè la regeneració de l'Estat respecte a la corrupció, etcètera, etcètera, significa fer desaparèixer els paradisos fiscals, significa atacar el funcionament de la banca, significa atacar el funcionament del sector energètic, tots aquests són béns públics. O sigui, els bancs estan per fer de prestamistes a les empreses perquè aquestes puguin treballar adequadament, etcètera. Tot això, que en part estava inclòs en la llei americana que va sortir després de la crisi del 29, que assegurava la separació entre banca d'inversió i banca comercial, això els amics de Larry Summers s'ho van carregar i ara crea, diguem, aquestes situacions de fallida inassumible que porten a que l'hagi d'assumir l'Estat. Tot el que es proposi, que el que proposem ho podem fer aïlladament o cal pensar en el context europeu i en el context mundial? Segurament sí, cal pensar en aquests dos contextos. Bé, jo crec que això és bàsicament el que volia explicar com a element d'introducció al debat. Donar uns quants termes, estat de benestar, capitalisme popular, capitalisme del consum, capitalisme, totes aquestes coses. Molt bé, doncs ja està. En sabíeu, tot això ja ho sabíeu, per tant no sé per què ho he explicat. Us he donat ànims? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Sí, sí. Jo crec que sí, que... Mira la situació de França. La situació de França, ja havien tirat enrere coses de la llei Macron. Ara estan amb la llei, amb el Humri, que també estan tirant coses enrere. Ja veurem com acabarà aquest tipus de coses. Bueno. Ventes que fan. Els beneficis que tenen pel volum del que produeixen, ja està. I si tenen la seu a Torra o tenen la seu a Bama, vostè ja farà, no sé si va fer vacacions, ara fer vacances. No? El que passa és que un sol país no ho pot fer, això és veritat, perquè doncs, això ja anirà, generaria una fuga. No? Es tractaria que els dos països d'alguna hora no ho faran mai, però alguns països, és clar. Però aquest és un gran tema, perquè per aquí se'n van... És que no paguen. Sí, hi ha hagut ja... Hi ha hagut negociacions, hi ha... diguem-ne, bueno, no donem directament la llista dels no residents que haurien de cotitzar amb el seu país i que tenen coses aquí i tal. Però, en canvi, si hi ha una demanda, respondem a la demanda. Però bueno, primer de tot cal que hi ha sempre sistemes, s'ha de judicialitzar per donar el bon permís que hi hagi, etc. De totes maneres, hem vist algun fenomen curiós, com per exemple el cas d'Andorra, que als Estats Units els hi ha interessat el tema, i han actuat. I el tema dels papers de Panamà tampoc el tinc gens clar, perquè evidentment no hi ha una sola empresa americana que aparegui a la llista. És molt divertit, això. Molt poquetes, Que molt poques empreses americanes estan a la llista. Cap. Estan. Els canadencs han passat tampoc. Que els paraïsos a casa. Sí. Clar. A Miami, a Delaware, no? Sí, sí. A més, el Delaware funciona de manera absolutament natural. És a dir, per exemple, si jo conec una empresa, una start-up espanyola que va començar a voler fer treballar a la costa est i tenia una investigació molt important que podia aplicar, etc etc. I bueno, la primera cosa que van fer és constituir la societat als Estats Units, suposo que estava a la zona de Boston, i immediatament es va al domicili social a Delaware. Sí, sí. No, no. No cal fer una vida que vagi allà discutint amb algú i que faran un gran examen de les teves... No, això és la City i els grans centres financers, que són els que els grans bancs, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, són... La llista Fachani, sí, sí. Són claríssimament, i tot això, evidentment, significa recursos de trets de la possibilitat de funcionament d'un estat de benestar amb les necessitats que hi ha en aquest moment a llarg terme, perquè la crisi aquesta actual no es veu que acabi d'una manera sensata i ràpida. I per tant, ara és quan hauria d'haver-hi una més gran protecció. Sí. I que després ja fins al final de febrer, fins a la democràcia. Sí, fins a la democràcia, sí. No s'ha aplicat. No hi ha hagut impost de la renta a Espanya. A mi ja tot el franquisme, sí. es pagava per sectors, no? I, bueno, per sindicats, no? Sí, es pagava per sindicat de fusters, no? Sí, per gremis. Per gremis. Doncs sí. I es feien avaluacions globals. És el que preguntava jo. L'avaluació global, per exemple, consistia en agafar un barret i el barret tu, empresa, posaves quina estimació pensaves que tenia del sector com a tal. I aleshores miraven d'això i bueno, pues, aleshores tot toca tant. Ho feien per gremis, no? Llavors. Per gremis, sí, sí, sí. I que a vegades podava el que volia. Bueno, esclar, un nivell de molt baix, continua sent baix el nivell de cotització de les empreses, molt baix aquí. I, evidentment, en general, l'Estat té uns nivells molt baixos comparativament. Més alts que en el passat, però no arriben als nivells europeus. Sí. Sí. No seria el gremi de Sabaters, seria les grans empreses. També, sí, bueno. Sí. Els agremiats i feien un càlcul. A mi m'ho ha explicat amb el sistema del barret. Els arquitectes us reunien i deien, hay que pagar tanto, no me toca. Yo no, pero trabajo un poco. Els obreros se confien, els tots, treballaven en metall i els obreros. Bueno, no, així hi havia. Hi havia renta molt baixeta, no? Sí, no, hi havia cotització. La part obrera, hi havia cotització obrera i personal, ja estava instal·lada. Però de renta no, la renta no. No hi havia tampoc IVA. Impostos. Hi havia l'ITE, sí, hi havia l'ITE. d'empreses. Però era molt poquet, no? Que era un 1%, no? Un 1 o 2, no? Home, és a dir, la frase teva, has dit dues coses diferents. Sí. No recordes si tothom apliqués? Jo no recordo. Però ara ho aplica tothom, li va? Ara, teòricament sí. Ara hi ha molt més, sí, ara molt més. Teòricament sí. Molt més, sí, sí, sí. Escolta'm, tu has parlat d'aquesta desafecció. Sí. Respecte a l'Estat, tant per dalt com per baix. Sí. A veure, a la mesura que això representi un problema, jo crec que sí que ho representa, perquè el procés històric del que venim, aquesta desafecció a l'Estat és, d'alguna manera, es deixa tots fora. Però bé, ja diria que per baix, sí, tots aquests moviments alternatius, d'alguna forma, deuen de, si no representar una solució, vull dir, van per aquesta via, no? Però sí, jo, curiositat que tinc, si és que tu tens informació. I aquests de dalt, què? S'ho plantegen o no? Vull dir, per ells realment... Home, a veure, ells, és a dir, ja, jo estic tot explicar que simultàniament, per una banda, hi ha una exacerbació dels esquemes neoliberals, però per l'altra banda hi ha un aprofitament de l'Estat. Bueno, ja. Però sí, molt important, més que mai, és a dir, amb... Tu creus que més que mai, sí, bueno. Bueno, sí, el que... Però també cada cop és més minso, o sigui... Que sí, que, bueno, perquè clar, és que les privatitzacions, tot això, és clar, pensem totes les coses que estava al sector públic en el passat. Jo, de totes maneres, curar, diguem-ne, la desafecció per baix, per mi no pot representar l'assumpció acrítica del model d'Estat que existia, sinó que ha de ser una visió de la societat en què els béns públics siguin considerats com a tals i, evidentment, que això necessita una organització i una gestió i aquesta ha de ser democràtica i, per tant, amb sistemes electorals, amb participació i amb funcionaris, etc. Hi ha de ser, no. No. Però, diguem-ne, també s'ha de fer una superació de la visió massa estatista, que en part alguns sectors tenien, de que hi ha molt resultat a l'Estat, no. Jo crec que per baix no hi ha tant. Hi ha perquè la propaganda, en els moments de sector econòmic positiu, doncs algú et diu, doncs ara m'agrada un metge, però les manifestacions d'aquests dies hi havia una pancarta que deien que per 1.200 euros que aquí treballa. Perquè intentaven treure, però vull dir, perquè veiem, però allà a França és obligatori, si vols treballar és obligatori, estàs sindicat. No és obligatori. A Suècia sí, No és obligatori. Si no estàs sindicat, no pots treballar. França del 99, la seguretat social, que és el 50% del pressupost, l'han governat sindicats patrons i està. estado que hay allá, ya, no sé por qué no privatizan los ferrocarriles. Mira aquí. Dice allá, o. No, no, las cosas no están. El estado no está degradado allá. Los silenciantes es més fort, no? Porque es más bien. Los potents. Los potents. Tienen el potent. Y a ver, es que hay cultura. Hay cultura desde hace muchos años. Aquí lo han tingut ara, bueno, pues, 35 años de democracia, universalizem això, i no tenen l'altre. Em sembla que ja som els no sé quantos, venen les hores baixes i tothom se desempeix. I a més, amb un agravant, que cosa que ja sí que tenen, des dels partits polítics, allà també, però aquí, els sindicats, la integració en el sistema és de tal índole que avui només representen la gent que hi treballa directament. Però de la gent precariat que diu ell, tant en l'accés fins que accedes que estàs en el territori, cap sector s'encarrega de tutelar aquests treballadors o treballadores. Allò, no dic que ja han abandonat, però s'han instal·lat perquè viuen, perquè tenen patrimoni, perquè per cada vot que tenen, cada vot que tenen les operacions, els donen quina quantitat. I Espanya, 80 cèntims. Sí, 80 cèntims per vot, sí. Què passa? Hem perdut el fil crític del tot el sistema. I potser que faltaria en tot aquest procés, des del segle passat, o almenys des de la primera crisi del 29, doncs que el pes de l'organització obrera i la por dels que tenia la pasta, doncs segurament que també és un element per repartir almenys una mica, no dic del tot, però una mica més positivament els guanys que s'explicava i s'explicava als Estats Units, especialment a Michigan, que és Detroit, i allà els menjadors socials que van articular quan la crisi del 29 per por a que s'organitzessin i que acabessin, no dic molta la revolució russa, però almenys, oh, i aquí la participació i el resultat de la Segona Guerra es va donar els acords de corresponsabilització de sindicats i patrons de l'empresa pública, tots, per tot arreu, i el francès occidental, vull dir, tot aquest espai fins als anys 70, com diu ell, ha vingut un contrapès social important, social, sindical, ideològic, diria jo, importantíssim. Clar, si ara el senyor Roland diu, bueno, però com vaig, pues ara rebobinamos i un projecte d'aquí. Aquí és tan feliç, tan fàcil, que portem 38 reformes, 38 o 39 reformes de l'Estatut dels Treballadors. Tal estaria hecho. Tan faltant de cos. I amb un espírit tan, tan reduït per part nostra, vull dir, és que encara estem situats en el camins, en el voto, i per aquí, en l'esquerra, no diu, tant és que és el meu crític. Què passa? Pues que van sortir totes aquestes, que diu ell, tota aquesta indignació. Que, bueno, fins que es converteix en organització costa això, pot ser flor d'un dia, i menys mal que aquí no se van cap a la dreta com en altres llocs. Ahir no. Hi ha hagut aquí a Catalunya, hi ha hagut el moment Ciutadans i hi ha el moment Junts pel Sí, perquè tots dos són refluxos cap a la dreta d'alguna manera. Però no cap a la dreta extrema. Aquesta extrema dreta, aquesta que hi ha el nom d'Europa, no. Això seria que van aprovar el català, és molt minoritari, encara, mentre que allà van guanyant. El moviment aquest d'Alemanya, de Pegida, i l'alternativa. No, Pegida, que és de... Alternativa per Alemanya, no? Alternativa per Alemanya. En contra de deslandització, no? Bastant, un 20% i fico, no? Hi ha França. És curiós que Alemanya l'est, no? que hi ha un problema que no se'n parla i que a mi és el que més m'obsessiona, que és que no hi ha feina per tothom. No hi haurà feina per tothom en aquest món que estem vivint. O sigui, quan diem treball per tothom, estem mentint, perquè no hi ha feina per tothom, jo crec. I ho veig, i he vist com es... He vist, bueno, però repartint-ho com el reparteixes, perquè el pots repartir i això... tinguent el sou, perquè si no, no ens assabentarem. O sigui, si dius, ara ja l'estan repartint, que estan fent contractes de mitja jornada, una gran quantitat de contractes de mitja jornada. Ai, de mitja jornada. Què vol dir això? Que quan arribi la jubilació aquesta gent cobrarà la meitat de la meitat de la meitat. Tot aquest discurs que fan a les dones de que és molt important tenir un contracte de mitja jornada i de tot. Hi ha un discurs que les dones, bueno, a vegades no ens en donem compte, però hi ha un discurs del poder i que això, per exemple, a Alemanya és molt evident i inclús a França, que els nens se'ls ha de cuidar a casa durant fins als 2 anys o als 3 anys. I que això és molt voltat. I Alemanya és que compleixen. Llavors, què vol dir tot això? Bueno, que després treballar a casa 4 hores mentre cuides els nens, tal i tal. Tot això suposa uns gastos socials molt més baixos quan arriba la jubilació, quan arriba... Però que per altra banda no hi ha feina per tothom, no n'hi ha. O sigui, perquè els grans complexes industrials que agafaven molta mà d'obra, com era l'industria d'automòbil, per exemple, ja no absorbeixen la mà d'obra que absorbien en els anys 70 o 60. Sí, Laura, això que es panota és la teva xerrada. Bueno, però és que a mi és l'única obsessió. Jo ho he dit de passada, jo ho he dit de passada. Jo ho he dit de passada. O treball... La indicació, salari, lloc de treball per tothom. O treball o renda. O busquem una solució. 30 hores setmanals, no? No, jo he posat en els drets exigibles, el dret al treball i alternativament el dret a renda. Ara, això és un tema, que hem de veure... Cada crisi industrial, crec que cada crisi econòmica que hi ha hagut, he vist com disminuïa amb la mateixa producció i els mateixos beneficis per part de l'empresa industrial, disminuïa el mà d'obra, cada vegada. O sigui, la crisi aquella de Juan Felipe González, quan va ser... 93. Quan va desaparèixer la siderúrgia i tot això. Sí, el 93, no? Castilleros i coses d'aquestes, sí. Pues, al marge dels sectors que van desaparèixer, en els sectors normals van baixar el número de treballadors, perquè ja no feia falta, perquè la automatització, perquè hi ha també l'externalització, fenomen que cada vegada s'està reduint, però vull dir que clar, dius dret al treball, bueno, sí, dret al treball, sí, hi ha treball. I llavors sí. Jo penso que això també és un problema pels sindicats. Perquè, clar que no, els sindicats representen... Si no hi ha treball, no és un problema per sindicats. Per tots treballadors. Bueno, ja, però vull dir que... Sí. No, perquè clar, no hi ha treball, però hi ha un 30%. Hi ha menys. Però hi ha producció. Hi ha menys. La producció tota la que vulgui. És la producció... Sí, és a dir, s'ha d'analitzar el model productiu... Via salari, ja no funciona. Sí, és el model fordista. El model fordista en què es deia que el senyor Ford, algú li ha de comprar el Forter, aquest model ha desaparegut. Però totalment, però aquest fa molt temps. Bueno, sí, però diguem-ne, l'esquema de treball fixo, amb un cicle més o menys de vida productiva relativament coherent, potser guanyant una learning curve d'ingressos salarials al llarg de la vida, el que sigui, tot això ha desaparegut. Però, diguem-ne, s'han de trobar solucions. Ja. I, esclar, aquestes solucions per mi passen per a pensar el model productiu girant-lo els arguments que utilitzen ells. És a dir, per exemple, hi ha una desmonetització de la producció, molt important. Aquesta desmonetització, en lloc de que sigui purament de desmonetització per apropiació del sector financer, que sigui un augment de les capacitats intel·lectuals del conjunt de la població. Per tant, educació, etcètera, etcètera, i aleshores, per tant, diguem-ne, salaris més alts. Salaris més alts i en els, del que es faci uns salaris més alts. Perquè el que no té sentit és retallar els salaris, augmentar l'atur i intentar mantenir el sistema de benestar. No, és impossible. És impossible. És a dir, és tolerable que hi hagi gent que no estigui en el mercat de treball durant un cert període, però que els salaris hagin pujat i que hi hagi una certa capacitat i que a més la gent que surti del sistema tingui la capacitat de tornar-hi, no en situacions d'absolut precariat que no permeten ni comprar una nevera, vamos. Ja no d'un pis. El robot al final acaba, hi ha una persona que és responsable d'aquell robot. No, perquè portar-lo. Bueno, sí, un dia. No, el que passa és que, bueno, que ja ho explicaràs tu. El nivell de producció és el mateix, si sigui un robot o que si siguin tres treballadors, però perquè tampoc ens substitueix a tant. Continua, Laura, continua somiant per aquesta nit. Molt bé. Com deia el senyor Ferri Forcegoll, cada vegada que entrec una paret i puguin treure les altres persones, és estupendo, no? I un sindicalista em deia, i quan ja no quedin persones per comprar cotxes? 15 milions els cotxes. Quan dic cotxes, dic... Sí, l'exemple que he agafat jo, sí. Perquè clar, ara què passa? No ho llancem? O la competitivitat fa que vagin tancant una i altra, perquè queden només quatre que poden fer això i vendre això. Vull dir, aquest sistema, perversor, no sé on tindrà el seu final, però està claríssim que si tot el consum que se fabrica per als economistes, hi ha una cosa. El que sí que fora bo, la massa salarial que hi havia als anys 90, en Catalunya per no anar-nos a parellar més lluny, encara amb un gruix de l'empresa industrial notòrio, ja en ascenso al terciari de manera, però era, hi ha dades, en aquests moments, per els salaris que s'estan cobrant, la reducció d'aquesta massa per el mateix número de treballadors, s'ha reduït, però ben bé, vull dir, estar circulant vol dir el consum, vol dir els nostres fills, vol dir bla, bla, bla, bla, bla. S'ha reduït més d'un 22%. Vol dir que estem empobrint, i això dona el temps. I en un moment ja algú no pot comprar ni comprar. Bueno, penso que s'ha de reflexionar sobre aquest tema, perquè sembla que hi ha por i que només diguem, no. I llavors es reparteix el treball. Això és molt aviat. No. Com jo crec que aquest tema porta a la xerrada de l'agricultura. També. Perquè tota la robotització, la mecanització de l'agricultura, tot això és gran disponibilitat d'energia. I tocant el tema d'energia i també en perspectiva de futur, aquí pot haver molts problemes, perquè hem viscut durant 150 anys d'una herència de milers d'anys que els combustibles fòssils, i aquests estan, sembla ser que arribant al pic de la seva extracció i producció, i al pic del patrimoni convencional, sempre que ja l'han passat de la producció. I aleshores això és, per aquesta societat robotitzada, pot plantejar molts problemes. Aquest. El que passa que al mateix temps pot ser una oportunitat perquè torni a haver feina, per exemple, a l'agricultura. És a dir, l'energia que tu has substituït de feina humana per diverses fonts, pots fer el procés invers. El qual vol dir una societat en la qual deuen tornar a haver treballs feixuts, treballs que no són agradables, etc. És possible. No. Tots aquests meravellosos plans de robotització universal i tal es basen en una quimera, que és la disponibilitat que continuarà durant 100.000 anys més, la disponibilitat infinita d'energia que tingui. La possibilitat de creixement continu. Clar, doncs, per qualsevol activitat econòmica consumeix energia. Encara que la teoria econòmica no hagi sabut encara precisar, no? Però, i això el criteri, vull dir que es pot lligar i després podem passar a l'hora. Malgrat que hi ha menys consum d'energia en la indústria ara que en els anys 70. No? Sí, que ara s'estalvia energia. Ja, és més eficient. És molt més eficient i ja, o sigui, el consum global és bastant menor. Sí, però tota l'agricultura, literalment mengem petroli. És a dir, tota la gran mecanització universal de l'agricultura, o sigui, els abons són derivats del petroli, els tractors funcionen amb petroli, per tant s'ha llaure les terres amb petroli, les màquines que recullen funcionen amb petroli, si magatzem, etc. La globalització suposa també que mengem pera del món o que es deslocalitzen empreses a llocs que la mà d'obra és barata, però això vol dir que el transport és barat perquè l'energia és barata. Si ho deixa de ser, tot això trontolla. Les autopistes de les humanes todavía no podran pagar. Sí que podem demanar que ens parli d'això. Molt bé. Bueno, hi ha alguna pregunta més d'aquestes que no sé respondre? Moltes gràcies. No, he intentat plantejar els meus pensaments i obrir la discussió. Jo crec que anem orientat, hem de pensar ja en el setembre, a veure quines sessions fem al setembre. Per cert, el dia 2 en un altre lloc monto una xerrada sobre decreixement. Sí. El del Jorge Oscalis, que és un professor de la Pompeu Fabra. Sí. No, perquè aquest és anglès de parla. Bueno. Que res belluga això, Sí.